comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bon dia i salut. 12 del migdia, 32 minuts, que sí, que ja estem a divendres, que és 26 de febrer, que només tiraré el cantó, ja s'acosta Sant Josep. Quin dia més estupendo, quin dia més esplèndid, quin horatge més fantàstic. Ja fa olor a primavera, efectivament, i així estem en la teua. Parlem com tu, som una quadrilla de gent valenciana que fem ràdio per als valencians des de fa més de 20 anys en esta casa, que és la teua. Com cada dia, des d'ara i fins a les 2 de la vesprada, així tens una cita en València Abierta. Bueno, val, igual... no sé... Igual tots els semàfors no els tenim en verd, igual totes les coses que ens rodegen no són bones i tenim algun problema i alguna cosa que ens preocupa, la xiqueta, perquè tenim un problema en casa, el sol, la feina, el tema dels diners o sol o altre. Però jo crec que si posem més la mirada i l'accent en el que tenim bo, va, no? Tenim espenta per a tirar cap endavant. Va, que estem davant la millor època de l'any, que ja estem ahí, i que com cada divendres venim així els de València Abierta amb moltes ganes de compartir l'actualitat de la jornada i, bueno, i del cap de setmana i de lo que vinga. Què tal, Arantxa Ferrer? Hola, Chimo. Com estàs, xicona? Molt bé. Ai, quina foto més bonica he vist teu ahir de Vicente Alventosa i en la presentació d'un llibret, que això pegava un tro, no? Clar, és que la falla aquí en Pizarro de Mislata dedica este any el llibret de la seva comissió al nostre amic i company Vicente Alventosa i ahir estiguem a ir per a l'espera per a fer-se unes fotos i veureu tot. Estava molt emocionat. Ai, Vicente, sí. Vicente. Viem un abraç al gran Alventosa, home, radiofonista... company i fallaron els viatges, eh? I padre de su niña, i, en fi, sí, xicot, estupendo. Bé. Sílvia Tomàs, què tal, xicona? Molt bé, estem? Bon dia. Hem revolucionats avui este matí, és una percepció meva. Anem un poc així, sí. Pareix que... Vos hagin posat un dron en el cul o algo? Perquè... Ostres, sí, no? que gràfic. En el meu poble diuen un bitet, però bueno, igual un dron és més contemporani. Ara que diuen que els drons portaran el flit per aflitar i sulfatar els mosquits en l'albufera i en les zones humides. Che, la tecnologia, eh? Els drons... mosquits ho porto fatal, eh? Sí, sí, jo també. És que em dóna molt de mal rotllo. Damunt, jo passé moltes èpoques en el Saler, que està prop de l'albufera, i allí no són mosquits, allí tenen un altre... és d'un altre nivell, ja, això, ja te parlen. Són parotets. Te donen la mà i tot, sí. Puc picar-la, senyora? Sí. Che. Bueno, coses bones que tenim en el dia d'avui, coses boniques per a contar-vos. Està el Departament de Producció del programa treballant de valent per a poder posar al telèfon una veu autoritzada i que ens alegrem junts, igual que la majoria dels aficionats del València Club de Futbol, igual que tots els que conformem l'equip d'este programa, de que una decisió clarament desencertada del València Club de Futbol i és... arraconar les bandes de música a Mestalla, en la fanzone, i no deixar-los que feren aquella volteta que pegaven per la gespa de Mestalla, animant i conformant la banda de so dels partits durant dècades del nostre equip. Pues mira, ja hem sabut que ahir en el programa dels companys de... companys que poden entrevistar també els futbolistes, altres no ho podem, però bueno, o no ho podem, o convindria que poguérem més, però bueno, jo m'alegre també per tots els companys. Pues bueno, Amadeu Salvo va dir, i així no reflectís també l'edició digital de Superdeporte, que tornaran les bandes de música a Mestalla. Che, molt bé, home, molt bé, molt bé, ho aplaudim, claro que sí. Diuen que mai és tard, però jo dic que sí, que s'ha perdut molt de temps. I s'ha perdut moltes vesprades i matins, perquè algun partidet ha sigut de matí, sense la música de banda en Mestalla, que era una cosa molt nostra, molt volguda per la gent, i que ja formava part de la idiosincràsia de cada partit en Mestalla. I per què? Bueno, pues bé, que tornen, sí. Que tenen que tornar, sí. Que mai se tindrien que haver anat. Hi ha coses... Jo crec que en el tema de les bandes de música, a banda, jo recordo quan es va produir la decisió per part del club, estava disputant-se el trofeu Taronja, i en aquest moment la banda de Polinyà de Xúquer era l'última, i els digueren a aquests homes, vostès eren els últims, i trobo que va ser la de Quart de Poblet, que eren els que, quan havien a continuar, diguem, el calendari, van ser els primers que se quedaren topetats i dir, che, escolta, i així que és lo que passa. El diari Levante, el diari d'esta casa, va publicar diverses enquestes entre els aficionats i estaven entre el 80 i quasi el 90% de l'afició que deia que... Però que per què llevaven les bandes de Mestalla? I les arraconaven en un trosset en la fan son en la que realment estan tenint... passat amb més pena que glòria, realment. Malgrat la decisió, i més enllà d'entrar en polèmiques que després en Twitter s'encenen massa en flames... al voltant del tifo de la Curva Nord, del qual també podem parlar ara després amb Vicente Bau, i d'este tema també en parlarem en el trosset dedicat a la informació de futbolera del programa. Ja dic, no és per entrar en polèmiques, però el tema de les bandes de música, jo crec que quasi el 100% del valencianisme està d'acord. En la rata pena de l'escut, el 100% del valencianisme està d'acord. En Sant Maneo Alberto Kempes, el 100% del valencianisme està d'acord. I fer un tifo al·ludint a l'himne de la Mare de Déu dels Desemparats i el mant de la Mare de Déu dels Desemparats podria fer que alguns aficionats no se sentiren còmodes, i en aquest sentit jo trobo que la decisió que ha pres el club, diguent, mire, una cosa és el sentiment, una cosa és el València Club de Futbol, sentiment des de 1909, i altra cosa és la religió, i en tots els respectes a la Mare de Déu, per descomptat, que està per damunt inclús de les creences religioses de moltíssima gent. Però bueno, podíem trobar, jo crec que també la Curva Nord pot trobar un tifo en el que tots els valencianistes estiguem d'acord i no alguns que no se senten còmodes. Per tant, podem pegar-li una volteta a això, però sobretot l'important, el partit de diumenge, Superdomingo, Mascletà, i escolta, de categoria internacional, més coses de les que anem a parlar. Tinc de teatre... Bueno, teatre de... Pues con mucha boa, con mucha pluma... Un teatre molt cabaretero, del qual l'afició valenciana és... estem molt identificats. Mos agrada aquest teatre... Som molt de la vedet i d'això. Així en València mos agrada molt això. Sí, a més, este també té un poquet de la part ixa de la misèria, no? De lo que hi ha darrere d'un cabaret i de actrius o actors que competixen entre ells, que arriben a un moment... Bueno, és una versió renovada d'un èxit que ja va ser l'any passat, este Fracassades, en dos grans a l'escenari. El veurem en sala Ruzafa i ho estaran els dos protagonistes, bueno, la protagonista i el protagonista, que al final acaben sent les dos protagonistes de l'obra, estaran així. Que xulo. Fracassades. Dia de cine també, si voleu anar al cine, de la mà de Cine Sabonaire, ja podeu participar si voleu en el Facebook i diguem-nos quina és la pel·lícula d'estrena de la setmana que més vos avellís. Bueno, la cosa està... no és tal volta la millor de les setmanes. Hi ha una pel·li de ciència-ficció que és interessant, que parla també un poc de... els perills de la robòtica o de la intel·ligència artificial, que es diu Ex Machina. I bueno, de lo de més, pues vos ho contarem en el temps del cine en Manolo Zarapico a partir de la 1:30. També parlarem de gastronomia i de falles, perquè ahir es presentava per part de Sueca Literatura Azorín la il·luminació de carrer, que en Ruzafa és algo realment únic en el món. Vos acostarem què és el que tenen projectat, que realment és extraordinari, d'ací un momentet. Ja és migdia i 41. Benvinguts. 97.7, la ràdio que escucha la gente. És una ràdio diferente. És la 97.7. 107. Falleras y falleros, atención. En Casti ya han empezado las rebajas. Sí, sí, ya estamos de rebajas. Ya teníamos los mejores precios de la Comunidad Valenciana y ahora los rebajamos aún más. Venga a las rebajas de Bordados Casti y compare precios. Verá que nadie le ofrece mejores precios que los nuestros. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Feria Taurina de Fallas. Las principales figuras del toreo de nuevo en Valencia. Morante, El Juli, Manzanares, Perera, Talavante, la vuelta de Paquirri, El Soro y el 25 aniversario de la alternativa de Enrique Ponce. ¿Te lo vas a perder? Abónate desde 123 euros, 35% más barato que en 2014. Torosvalencia.com. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción, el lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Los sábados de Jardines Venecia. Cena más copa más baile con música en directo más espectáculo, 18 euros. Entrada más copa, 9 euros. Este sábado 28, el mago Charlie y la magia del humor. Mire, cómo el pañuelo desaparece y oye, un aplauso para el mago. Reserva en el 96-126-9658. Jardines Venecia, Albal. A los amantes de hacer fotos, profesionales, aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Ja és migdia i 44 minuts. Estem vivint ja, pues, això, els prolegòmens de la festa a Fallera. Ja el diumenge comencen les mascletades i ja se respira ambient faller pràcticament en els carrers de València. Un barri on la il·luminació espectacular, bueno, pues, és un dels atractius i una visita inexcusable sempre en la festa fallera. Per descomptat és Russafa. I ahir es presentava la il·luminació extraordinària, de veres, és que no se pot dir altra cosa, que Sueca Literato Azorín presenta per a enguany un projecte de llum realment espectacular, un muntatge que ja va començar fa uns dies, i realment, si teniu curiositat per veure com és este treball de l'empresa italiana de Caña Luminare, entreu en el Facebook de Sueca Literato Azorín, perquè les fotografies són realment espectaculars, sobretot l'altura d'algun dels postes en llum realment és extraordinari. Com que ahir es presentava, volem tratar d'acostar-nos encara que en la imaginació com serà aquest dia de l'encesa de Sueca Literato Azorín, i ho fem en un dels presidents d'una falla molt dinàmica com és la de Sueca, que és Juanjo García. Juanjo, què tal? Com estem? Molt bé, molt bé, molt bé. Calentant motors. Calentant motors, sí. Ahir la presentació, no? I sí. Què, com està la gent en el barri, en la comissió? Esteu il·lusionats, no? Doncs pues clar, molta il·lusió i conforme va creixent la cosa, pues encara ens il·lusionem més, no? I res, esperant el moment ja d'encendre la llum i que es pugui disfrutar completament el projecte que hem presentat enguany. Un projecte, com diguem, espectacular. En el vostre Facebook hi ha algunes imatges, algunes fotografies que han fet els operaris de l'empresa italiana, de Caña Luminare, i realment dius, bueno, però anem a veure, però ese poste fins a on arriba? Si és que supera, jo veig les imatges i superen les finques en alguns casos, eh? Sí, sí, supera les finques. És, segons diuen, el més alt que s'ha fet en portades, no? I en muntatges, inclús ells mateixos que fan en tot el món. És una novetat enguany i realment supera els 30 metres. Aquesta sobre els 33 metres d'altura d'alçada, el més alt de la portada. Això arribaria a una finca de quants pisos, aproximadament? Ui, pues si passa aquelles allí, que són antigues i tenen sis pisos... Sis pisos, no? Pues imagina't, 9 o 10 pisos dels antics. Bueno, estos de caña luminar y bueno, y lo que fa Cuba Literato també, que és espectacular, en Mariano Light. Bueno, en general lo que feu en Russafa té molt de mèrit. Bueno, conta'ns de la temàtica va relacionada també en els temes dels vostres monuments fallers, no? Exacte, sí, els nostres monuments fallers, que els dos participem en la secció especial, l'infantil en concret la fa Sergio Gómez, l'artista lacantí, que repeteix en guany amb nosaltres, i és un tema relacionat en el món dels déus de l'Olimpo, no? Entonces, ixa portada, per exemple, està un poc enfocada a ixa temàtica, no? El vol de Ícaro, este que se posa ales falses en plomes i cera pa eixir del laberint aquell, i quan arribava el sol se crema i se va caure, no? Entonces volem això, volem arribar al cel i no caure, i tocar el cel, si pot ser, renovant el primer premi de l'any passat en llums. I en quant a la gran que va, la temàtica és que és Spanglish, allò d'Enric VIII, el seu amor en Ana Bolena i tot això, pues en la plaça en concret, ahí canvia un poc la temàtica de la llum i se fa com una corona reial, no?, que envoltarà tot el que és el monument gran, que és obra de José Lafarga. Bueno, que estiguin relacionats els temes, no? El tema de la il·luminació i de la falla també, en fi, li dona també pues, un atractiu especial. Sí, sempre... A 3 anys que heu fet temes diferents, no? De repente se n'anàveu a París, sí, de repente se n'anàveu a Londres, estàveu molt viatgers últimament, no? Sí, anem viatjant, ja que no podem ir, pues, anem viatjant en la imaginació, no? Sí, sempre procurem que hi ha una correlació en el monument, no? Que al final cap és la peça fonamental de la festa, no? Que és la falla. Però ja que se fa la llum i costa el mateix fer una cosa que altra, pues procurem que tingui una vinculació en la temàtica dels monuments. Bueno, i en quant a la quantitat de bombilles, jo què sé, cada volta n'hi poseu més, jo no sé. Sí, jo no les he comptat, però m'han dit que n'hi ha 660.000. Ah, pues. O sea, que ja va bé la cosa. I això com és que els italians... Tinc curiositat, Juanjo, per saber, perquè el treball que fan en Cuba Literato, esta gent de Mariano Light, ho conec també de primera mà, el que feu vosaltres en De Caña Luminare, per què no hi ha empreses d'il·luminació espectacular, diguem així, en la Terra o en Espanya, no pues, sé. Estos italians, per què són tan bons? Sí, pues, aquest estil d'il·luminació és el estil, diguem, típic i clàssic de sobretot el sud d'Itàlia, no? La part de la part de baix d'Itàlia, just el taconer de la bota, diguem, fa entendre-nos. I concretament les empreses estes, que concretament allí n'hi han 4 empreses, no? En el mateix poble, i se dediquen a fer il·luminacions en tot el món, no? Però il·luminacions d'aquestes característiques. I el sistema d'il·luminar en els armassons de fusta, els postes, la forma de subjetar-lo i tot això, és típicament nascut allí, no? Tenen molt estudiat. I és l'estil que se fa. I després com acompassa les formes en la música, que la música també és molt important. Ja heu decidit quina és la temàtica musical o no? Tenim ahí uns temes, estem treballant-los i estem pendent a veure qual pot ser més espectacular. Però també, un poc, jo crec que això serà sorpresiu en el moment de l'encesa, no? Però sí, sempre busquem també que no siga simplement encendre la llum, sinó que vaig acompanyar d'un espectacle un poc de musical, i jo crec que tot això fa que la gent vinga a Russafa i disfrute de les il·luminacions. Pues, que a més estem en un triàngul de les Bermudes allí, que està al carrer Cuba, Puerto Rico, Cuba Literato i nosaltres, i jo crec que és un espectacle que és digne de visitar i de veure. Pues sí, en Lluerneu, València, en Lluerneu, Russafa, és un barri de visita obligada i les enceses absolutament també recomanables. I la d'enguany, ens hem acostat a ella, hem tratat d'imaginar-la en la veu d'un dels 4 presidents de Sueca Literato, que és Juanjo García. Sí, que vagi molt bé, tant en el monument com en la il·luminació, i ja se veurem en falles. Un abraç, Juanjo. Gràcies de bé. Adéu, gràcies a tots. Adéu. ¿Nos vamos al cine? No, sofá. ¿Y al teatro? No, sofá. ¿Y a comer a casa de tus padres? Que no, sofá. No insistas. La nueva colección de sofás, sillones y cheslons de Mueble Manía no tiene rival. Y durante 15 días hasta con el 50% de descuento y 24 meses gratis para pagar. Mueble Manía, en Centro Comercial El Osito, en La Eliana. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usías Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. A bordo, tu especialista en alimentos congelados. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en A Bordo te proponemos tronquitos de merluza a 2,50 euros, arroz 6 delicias a 1 euro, filetes de panga a 2,65 euros. En A Bordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. De dilluns a divendres, des de les 23:30, Esports 97 nit, el teu programa esportiu en valencià. I el cap de setmana no et perdes cap partit del València Club de Futbol, amb el suport de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Generalitat. I 53, estàs així en casa, en València Abierta. Ja sabeu que cada divendres tenim un racoret en el programa per a convidar-vos a un espai natural, a una proposta mediambiental que conforma el que València com a ciutat té un atractiu mediambiental. Pues, home, no sé si igual dir que és dels millors del món o d'Europa seria molt... No, home, el món està entre l'Amazones i això és molt presumir. Però vaja, escolta, dels millors d'Europa, sense dubte, i això col·labora el Bioparc. Ja vos contem sempre que és, pues, com si anaves a veure una volteta per Àfrica i no eixes de la ciutat, és més que un parc zoològic, que, per cert, estos dies de finals de febrer estan complint aniversari. 7 anys ja. 7 veletes que apaga el Bioparc. La seva directora de comunicació, Pepa Crespo, ens visita avui. Què tal, Pepa? Molt bé, molt, molt contenta per este aniversari i molt contenta d'estar així amb vosaltres. Un gust poder bufar figuradament, no, les 7 veles en vosaltres. 7 anys han passat, caram. És que han passat exactament. O sigui, la sensació és ixa, no? De que ràpid, no? Són ja 7 anys. I, bueno, i fija't que en este temps hem fet moltíssimes coses i una de les coses... Bueno, l'orgull, no? També ha sigut el que estem ja en la ciutat com una referència, no? Per a tots els valencians i també per a molta gent de fora, no? Perquè tu fija't que l'altre dia també ho comentàvem, no? Que en només 7 anys, perquè per a un parc d'animals, pues, bueno, hi ha que són centenaris, no? És normal, no? Que estan en la ciutat durant anys i anys. Així, Bioparc en només 7 anys està ja en el top 10 de parc d'animals del món, no? I això és una cosa que hem de dir-ho, hem d'estar orgullosos i hem de comentar-ho així, no? Perquè el tenim tots els valencians al costat de casa, no? I, bueno, és una cosa que hem de conèixer, visitar i recomanar. És una escola de vida, és una altra manera d'entendre també l'oci en família, i sobretot ho diguem, en família i per als menuts és una experiència extraordinària. Imagina que durant este cap de setmana d'aniversari estareu preparant moltes coses, que és el més especial que sí. Demà, que és el dia el 28, que és just el dia de l'aniversari, el que tenim són, bueno, per supost, per als animals, que ells sempre han de ser els protagonistes, tenim un enriquiment especial, les tartes, sempre sol anar regals també, solem donar-los, pues, bueno, en forma del seu menjar preferit, no?, que és el que més estimula a tots els animals, no? Anem a fer tot un recorregut per el parc des de les 10:30 del matí en diferents animals, donant-los, pues, eixos regals, quan isquen ells al recinte exterior, que es troben eixes sorpreses perquè també és el seu aniversari. Després, per supost, per a totes les persones que vinguen, anem a tindre gincanes familiars, que es pot, o sigui, tota la família junta pot participar en aquestes gincanes que van estar per tot el parc. Un personatge te donarà, pues, bueno, el que són les proves, les preguntes i demés, i la família anirà per el parc i després, per supost, entregarà més premis. També tenim pintacares, jocs per als xiquets, etc. I una cosa que a mi em sembla molt bonica, i és que en l'amfiteatre, en l'exhibició que fem a migdia, bueno, a la una, van a participar uns xiquets que són, en este cas van a ser 4 xiquets i 2 xiquetes, a donar la casualitat, que tenen el passe anual nostre, són de la comunitat Mundo Verde, i que justet el dia 28 de febrer compleixen 7 anys. És a dir, exactament igual que Biopar, no? Ens ha fet molta il·lusió i els hem convidat per a que participen en nosaltres ahir. Hi ha una etiqueta, un hashtag per a seguir el que aneu fent, que és Coixinet 7 anys Bioparc, i a més la possibilitat de que les entrades diàries durant este cap de setmana siguin a preu de xiquet. Sí. I això està molt bé. Està molt bé, és un estalvi important. També sempre, durant tots aquests anys, jo crec que tota la gent sap que hem fet un esforç molt gran per a que els valencians tinguin les millors ofertes, diguem, per a conèixer i per a disfrutar de Bioparc, no? En aquest cas, pues, totes les entrades van estar a preu de xiquet. És important dir que n'hi ha que entrar a la web de Bioparc, que és bioparcvalencia.es, per a accedir o bé comprar ahir les entrades o bé descarregar-se un cupon en el qual simplement es presenta en la taquilla de Bioparc i t'apliquen ixe descompte. Després també l'altra promoció que jo pense que és fantàstica és la del passe anual, que al comprar uno d'adult tens gratuïtament el del xiquet. Com te dic, sempre estem fent un esforç molt gran perquè els valencians tinguin, pues, bueno, la manera més fàcil i més econòmica per a disfrutar de Bioparc durant tot l'any. Formar part de la família de Bioparc i potser pues, un dia que tens el passe verde i tens una vespre dit, no, mira, saps què? Vaig a agarrar el diari, vaig a agarrar-me un llibre, vaig a posar-me allí baix d'un baobab i vaig a passar la vesprada, ara que ve el bon estar. Enhorabona pel 7è aniversari a tot l'equip, un equip i una família que pareix que va creixent perquè hi ha un projecte, diguem, de l'empresa mare que gestiona Bioparc també per a la ciutat de les arts i les ciències, no? Sí, el que hem fet com a Rainforest, que és l'empresa que gestiona Bioparc, es van presentar al concurs públic de la, bueno, pues de la gestió de l'oceanogràfic, de l'àgora i de la dinamització de la ciutat de les arts i les ciències, que inclou també pues, determinats projectes en el museu, en l'hemisfèric, també de les tendes i la restauració. S'hem presentat aquest projecte, hem buscat uns socis importants, també està pues, bueno, Costa Edutainment, que són els que porten l'aquari de Gènova i molts altres parcs d'aquest tipus en Itàlia. És una empresa molt forta en la qual, a més, tenim moltes coses en comú perquè tenen aquest punt de vista de conservació, d'educació. Fija't que el nom és Edutainment, no? Que és una paraula anglesa que junta educació i oci, no? És molt important. Ese punt de visió és idèntic al nostre, en la qual cosa estem molt contents. Després també amb una empresa que és, se diu IEN, que és a nivell internacional també d'organitzar esdeveniments mundials com pues, bueno, dels Jocs Olímpics, per exemple, en una experiència molt gran i en tot el que és cinematografia, etc. I en una empresa catalana que és EFS, que tenen la seu en Madrid i en Barcelona, en la qual pues, també són molt, molt, molt importants a nivell mundial en el que és la gestió d'enginyeria, de solucionar pues, bueno, tot el que és la part esta més tècnica. No? Hem creat, en tots aquests socis, no? Pues, pensem que és una proposta molt, molt, molt bona per a la ciutat, perquè estaves comentant al principi, no? València, l'oferta que té mediambiental és, com a ciutat, la més potent del món. És a dir, o sigui, si juntem l'oceanogràfic en Bioparc, és l'única ciutat que té un parc natural dins del termini municipal, que és l'Albufera. Tenim les platges, tenim el riu, tenim el botànic. O sigui, és una proposta de ficar en valor tota esta oferta, perquè pensem que això és importantíssim per als propis ciutadans, o sigui, per als propis valencians, però també és un punt de motor de turisme espectacular. I això n'hi ha que ficar-ho en valor i la nostra proposta va en aquest sentit. Pepa Crespo, directora de comunicació de Bioparc, una família que continua creixent i la veritat que jo ho celebro perquè a més teniu una manera de fer les coses que connecta. Teniu a més molt, molt bones idees i espero que pronte això doni fruits també, diguem, en la nova aventura que m'empreneu en la ciutat de les arts i les ciències. I pel que fa al 7è aniversari, home, besos a tots els animals, igual no toca, però en fi, molts records per a tota la família de Bioparc i molt bon cap de setmana. Gràcies, Pepa. Moltes gràcies a vosaltres. Feria Taurina de Fallas, las principales figuras del toreo de nuevo en Valencia. Morante, El Juli, Manzanares, Perera, Talavante, la vuelta de Paquirri, El Soro y el 25 aniversario de la alternativa de Enrique Ponce. ¿Te lo vas a perder? Abónate desde 123 euros, 35% más barato que en 2014. Torosvalencia.com. Servicios informativos. Actualitzem la informació. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, bon dia, Ximó. Primera visita institucional a València del rei Felip VI des de la seva proclamació com a monarca. Està en el polígon Fuente del Jarro. Sí, sí. A esta hora, bueno, ha començat la seva agenda a les 12:30. Està visitant una empresa dedicada al sector agroalimentari que complís 35 anys d'història. Esta vesprada la cita estarà a les 5:45 al Palau de la Generalitat. Allí està Brice Reba, l'alta distinció de la Generalitat, un guardó que premia a les persones físiques o jurídiques que han sigut distingides per la seva activitat al servici dels interessos generals i peculiars de la comunitat. També rebrà la gran creu de l'ordre Jaume I el Conqueridor, que està associada a aquesta distinció de la Generalitat, i posteriorment, a les 5:30, el rei Felip VI es traslladarà al Palau de Congressos de València per tal de tancar el 7è Congrés de Cooperatives Agroalimentàries. I el Consell aprova el decret llei que restringeix la liberalització d'horaris comercials. Ho acaba d'anunciar fa no res el conseller d'Economia, Máximo Buch. El govern valencià endurís d'esta forma els criteris per a la declaració de zona de gran afluència turística. Són les àrees en les que es permet l'apertura comercial en diumenges i festius. Per tal d'aconseguir aquesta consideració de zona de gran afluència turística, les àrees tindran que complir un de tres requisits. Per una banda, que el 20% de les vivendes siguin de segona residència i estiguin ocupades. Dos, que compten amb un mínim de 15 places hoteleres per cada 100 habitants, o bé, tres, que tinguin un bé d'interès cultural que reba visitants en festius. Un minut de silenci per la mort del erudit historiador valencià Pere Maria Orts en el ple de l'Ajuntament de València. Falta aire als 93 anys. A l'inici del ple, l'alcaldessa ha volgut honrar la figura d'aquest jurista, humanista i membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que en 2006 fou nominat fill predilecte de la ciutat. Barbera ha destacat la grandesa i la generositat del col·leccionista que va donar la seva obra pictòrica per a que tots els valencians la pogueren disfrutar al Museu Sant Pius V. Bankia pagarà les indemnitzacions per la seva eixida a bolsa en 2011, però un màxim de 780 milions. Ho ha anunciat aquest matí el FROB, el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, que controla el 62% de Bankia. Diu el FROB que en cap cas es necessitaran recursos públics addicionals per a fer front a aquesta situació, una decisió que l'hem coneguda justament el dia en què s'ha convocat el Consell d'Administració de Bankia per aprovar els comptes corresponents a 2014, uns comptes que faran públics demà, es presentaran demà. Una administració de Vila Marchant de Loteria ven el segon premi del sorteig de Loteria Nacional que es va celebrar ahir. Sí, el número agraciat ha sigut el 88.656. Està dotat amb 60.000 euros. Al dècim també s'ha repartit en Badajoz, en Cartagena i en Orense. I ara, 1:04, informació de l'horatge. Solet, sí, sí. Però encara el vent continua sent molt molest, no sé, sap? I avui inclús més fort que ahir, perquè per una banda es manté l'avís taronja a la província de Castelló, allí el vent pot aplegar fins a arrossegar els 120 km per hora. Així la província de València i la d'Alacant també està en avís groc, les dues zones, ratxes de fins a 90 km per hora. Va ser la nota dominant avui. Demà canvia un poc la situació, perquè el vent del nord-oest gira a ponent, bufarà de forma fluixa o moderada, segons la zona, encara que a primera hora del matí en Castelló encara podria deixar ratxes fortes, importants, però el cel va estar pràcticament ras i les temperatures demà cauen perquè estaran al voltant dels 18 graus en les hores centrals de dia, però atenció perquè el diumenge torna a pujar, Ximo, i ho fa d'una forma important. Pujaran entre 3 i 6 graus. Les màximes de 25 sí, sí. graus, pot ser? Sí, sí. Al voltant dels 24-25 graus el pròxim diumenge, per tant, la primera mascleta de Falla va ser apoteòsica, no? Bueno, i la Real Societat, que visita també, també a les 12, sí, senyor. Sí, senyor. Gràcies, César. A tu, Ximo. Les notícies a les 2. I ara, el futbol. una de la vesprada, 6 minuts. Vicent Josep, Bau i Miquel, bon de les Villas i assessor en matèria futbolística de València Abierta. Director general de este espai futbolero. Relaciones externas de València Abierta Esportivas. Bien, bien, sí. No cabe en la tarjeta, pero... Bueno, también está bien. Queda chulo. Estem de cuanto en cuanto envía algunos whatsapps y en fin, algunos mensajes y algunos twitters que efectivamente afavoricen las relaciones públicas de este programa, que siempre va bé. Siempre va bé tindre, en fin, bon rollo. Bueno, que ja està ahí la cosa, superdiumenge, diumenge a les 12 a Mestalla, rebem la Real Societat, tornem a trobar-nos a Mestalla en un vell... Anava a dir amic. Jo crec que sí que hi ha una part de l'afició de Mestalla que a Canales li guarda un... Bueno, respecte futbolístic, òbviament, es va fer gojar algunes vesprades estupendes de les dues lesions tan greus que va patir en el seu període, que va passar per el València Club de Futbol, i sobretot la última etapa diletant del magnífic jugador càntabre va fer que se li anara una miqueta a la olla, no tinguera el cabet centraet, i això es va reflectir en el joc, en la seva disciplina i també en la manera en la que Pizzi pues, va deixar de comptar en ell. I això significava pues, que estem en el aire, don Vicente, que estem així... Estoy haciendo relaciones externas, oiga. Anem a fer un parèntesi, perquè estem així tratant d'aclarir una qüestió que, bueno, que és una de les notícies de la jornada. Però on vol començar vostè? Que me té vostè marejat. Vostè és qui parla així en Sílvia i en Aranxa. Mari Carmen Gallard, ladies and gentlemen. La Pelailla. Pelailla. Hola, què passa? ¿Cómo estás, artista? Muy bien. ¿Estás ahí en Paterna? En Mestalla estamos hoy. Ay, que hoy entrena, es verdad, que hoy entrena hoy el equipo en Mestalla. En Mestalla, muy bien. Sí. Bueno, cuéntanos, preocupación estamos por algunos de los muchachos, especialmente André Gómez, que sería lo más destacado, Mari Carmen, pues del entrenamiento sí, del Valencia. La novedad de hoy es que hoy sí que ha podido entrenar con el grupo, que las sensaciones van siendo mejores y, bueno, hay que esperar a ver mañana, pero en principio sí que parece que pueda estar disponible para el partido del domingo. Bueno, lo celebramos, porque es verdad que André, si está bien situado, si está bien motivado, es el mejor socio para Dani Parejo, que nos hace falta mejorar el fútbol que hicimos la semana pasada contra el Córdoba, Mari Carmen, y se me antoja André Gómez, en fin, pieza fundamental para eso, ¿verdad? Es un jugador importante para el centro del campo, además con Javi Fuego y con Parejo han formado un buen tridente. Bueno, un entrenamiento en Mestalla no sé si con la ausencia de Paco Alcácer, porque si está ayer entrenando o sigue entrenando en solitario, progresando la mejora lenta de esa lesión complicada en la rodilla, no sé si está con el grupo o sigue a su rollo. No, todavía sigue al margen, lo cual ya a día de hoy, ya viernes, diríamos que casi está prácticamente descartado para el domingo, ¿no? Llegaríamos justo para jugar el domingo, y más teniendo en cuenta que no se quiere tener riesgos con él, el domingo es prácticamente imposible que pueda estar, y ya él trabaja ya de cara al partido de la próxima semana en el Calderón. Bueno, pues a ver si es no verdad, porque... No ha estado aquí en Mestalla, él ha trabajado en Paterna. Ha trabajado en Paterna, sigue trabajando Alcácer en solitario, ya venimos comentando efectivamente aquí con el maestro Bau, que, bueno, y lo que nos ha contado Pascu Calabuch esta semana, Mari Carmen, y es que, bueno, las sensaciones que tiene no son buenas, de estabilidad en esa rodilla, y hay que tener cuidado con esos ligamentos porque son lesiones que asustan mucho, ¿verdad? Va mejorando, pero poco a poco, y no quieren correr riesgos porque es una lesión que puede provocarle luego más adelante algún problema, o sea que no se quiere arriesgar con él, y bueno, poco a poco. Mari Carmen, tú que eres una observadora sagaz, ¿Nos puedes adelantar un once titular? Pues mira... Duda, que luego te digo cuál es. Que está jugando al despiste. Hoy no ha probado, esperábamos todos a ver si probaba un once, porque el entrenamiento era puerta cerrada en Mestalla, eso de que no se ve aquí nada, pero no ha probado once. Ha hecho tres equipos, y la verdad es que no tengo mucha idea de por dónde va a ir. Pero, por ejemplo, a mí me preocupa, ¿sabes cuál? ¿Qué sitio? Que no tengo claro. Dime. Banda derecha. Rodrigo, Fegulí, De Paul sin banda derecha. Es una de las grandes dudas esa, y si jugará o no jugará Enzo. si jugará con tres, con cuatro en el centro del campo. Pero a ver cómo haces las páginas mañana, porque tú es un lío, Mari Carmen. Ayer sí que probó algo con Enzo, ¿no, Mari Carmen? Sí, pero no estaba André ayer. Pero no estaba André, porque efectivamente claro. Andrés tenía esas molestias. Y hoy probó con Rodrigo por la derecha también, pero... Rodrigo por la derecha. No, esta semana, de momento, no nos da pistas. Pensemos que el último partido en casa empezó con De Paul... por ahí a Silvestrao. Silvestrao, de falso delantero centro. Sí, así, pero que, bueno, que no había banda... Dio el pase de gol precisamente a André... No había banda derecha, hace cosas con gol que hay que interpretarle. Por eso yo admiro el trabajo de Mari Carmen Callar. Cuando tenga que llegar y decirle a Carlos Boya, a Julián Montoro, ¿por dónde tiro? Porque eso es complicado. Es un sudoku, muchas pistas no tenemos. Bueno, pues y de las pruebas tampoco puede inferirse nada, con lo cual... Nada. Es que claro, pensar que va a sentar a Enzo es una decisión complicada. Claro, es verdad si, que el si está el bien chaval... André, ¿a quién sienta? Que si está bien André, tiene cuatro en el centro del campo. Que los ha usado varias veces. Claro, por eso. Que los últimos partidos no ha jugado con cuatro porque siempre tenía o estaba sancionado André o estaba sancionado Enzo. Entonces ahora vuelve a tener a los cuatro disponibles y tampoco sabemos qué va a hacer porque de momento no ha dado pistas en ese sentido. Lo que es curioso, Mari Carmen y señor Saforawi, es que en lo que llevamos de año ha cambiado las alineaciones 80 veces. O sea, es casi una... de sistema. Sí, sí, pero sí. Escucharme, la conclusión. El mejor equipo de España desde que empezó el año 2015. Sí. Atento, reportaje de Super. No es una cosecha mía, hay que ser justos. 6 victorias y una derrota. El mejor de todos. Si a poquito que se aclare, vamos a por el Madrid. Y eso que estamos renegando de su juego, porque es verdad que le falta brillantez, le falta fluidez, en el medio campo se nos atascamos, de repente el equipo le entran pájaras, en fin, inexplicables, pega a reones de repente en momentos de... El mejor de todos. Pero es verdad, no, lo que es incuestionable, a nivel de resultados, la cosa está yendo magníficamente bien. Oiga, y que siga así. Por eso me da a mí en la nariz, aunque fíjate, mi olfato es a nivel usuario, que diría aquel, a nivel aficionado, que tenderá a poner a André porque hizo un partido estupendo dentro de la línea o de la tónica mediocre del Valencia contra el Córdoba, que es verdad que, bueno, pues que es un chico que le da alegrías al ataque y que durante la semana, además, y ha sido destacado también en Superdeporte en varias ediciones de la semana, Mari Carmen, ha estado probando mucho en uno los delanteros. Centros a los delanteros y mucho disparo, y Negredo se ha inflado a pegarle chuts allí al no sé cómo le llaman aquello que ponen como una especie de maniquí aquel de hierro y tal. Se ha un flat de pegarle pilotajes al cap así al... No sé, se ha hecho chilena hasta con cinto, los ha marcado de todas las formas. Pero porque los delanteros están marcando muchos goles y también son necesarios esos goles para que al final el equipo vaya ganando y sumando puntos para hacer terceros o cuartos. Es una de las cosas que está trabajando esta semana. De ahí deduzco que yo creo que va a volver a jugar con Negredo en punta, pero no sé, también me sorprendió mucho lo de Paul de falso 9. Bueno, total, volvemos a lo de siempre. Los delanteros no marcan goles, marcan más goles casi los defensas que los delanteros. El centro del campo nunca sabemos cuál es. No entendemos las alineaciones. Los mejores de 2015. Y los mejores de 2015. Valencia en estado puro. Y de repente deja la banda derecha por la que no va nadie. Bueno, o tiene que ir el bueno de Barrapán arriba y abajo, o el bueno de Joao Cancelo arriba y abajo. Pero es verdad. 6 victorias y una derrota, que es, desde luego, un balance extraordinario. Hacía 8 años que no estábamos ahí peleando con los mejores. Estamos ilusionados porque esta victoria contra la Real Sociedad hará que luego el domingo, tranquilamente sentados en nuestra butaca, veamos qué es lo que hacen Atlético de Madrid y Sevilla. Que empaten. Yo con la bufanda del Sevilla. A mí los de atrás me dan igual, señor Rovira. Adelante. Gana el Sevilla y usted ya es tercero. Y si luego empata contra el Atlético de Madrid, sigue siendo tercero. O vamos al Calderón. ¿Sí? Seamos ambiciosos. Eso es. Si no sabiendo cómo jugamos, jugando regular, los delanteros no marcan goles. Somos los mejores del año. Che, a por el Barça, no a por el Atleti, a por el Barça. Barça. Mari Carmen Gallat, un beso fuerte. Bueno, a ver si de aquí a que empiece el murciélago hay algo más claro al respecto de la alineación, o por lo menos podemos apostar por un 11 para el domingo a las 12 contra la Real Sociedad. Gracias, Mari Carmen. Venga, un beso, hasta luego. Un beso fuerte. Señor Rovira, tengo que decirle una cosa. Dígame. Usted le ha dicho a Mari Carmen Gallar, ¿qué pasa con la banda? ¿Qué pasa con la banda? Le voy a dar una noticia, con sintonía. Escuche esto. A ver. Es el maestro Padilla en estado puro y pasadoble de Valencia. ¿Qué ha pasado? Ha sido un himno cooficial. ¿A qué le recuerda eso? Bueno, recuerda el sonido de nuestras bandas de música tan queridas. ¿Pero dónde? Especialmente dónde. Usted, ¿dónde, que es aforado y apasionado. ¿Dónde? Ara venen les falles. Jo soc molt del passacarrer en el de falla en falla i tot això. Però, clar, una referència de les bandes de música en València ha estat que durant no sé quant de temps, dècades, han estat, efectivament, les bandes de música conformant el ecosistema de Mestalla, pegant eixa volta al ruedo de Mestalla, la gent... Bueno, el que no feia cas, no feia cas, perquè estava al Bocadillo o al Puro o al que volguera. Però, escolta, conformant l'ADN del valencianisme. I resulta que, jugant el trofeu taronxa, el València se descuelga con un comunicado diciendo no, que les bandes de música ja no van a pegar la volta a l'estadi i els anem a col·locar en la fanzone. I van a fer un... Bueno, van a ajudar a la animació. Bueno, el rechazo popular... Ni le cuento el de las bandas de música. Y el de este, suyo que lo es, y el de una parte enorme de la afición. Y el Relaciones Externas usted, también. Y el Relaciones Externas también. Es que, pero vamos a ver, pero ¿por qué? ¿Pero qué mal han hecho las bandas de música? ¿Pero qué más te da? Pero si forma parte de la idiosincrasia, si se quiere, de los partidos de fútbol en Mestalla. Y pensábamos que esta internacionalización del club iba a llevar estas cosas. Y nos resignamos, con mucho cabreo, pero nos resignamos. Sí, nos resignamos, le dimos la vuelta, pero oiga, yo conozco mucha gente. Conozco gente que ha desfilado con la banda de su pueblo por Mestalla. Ojo, que ha desfilado con el gran Nicasio Agustina, con su puro marcando el territorio. Y eso es patrimonio. Sí, señor. No solo de Valencia, de la humanidad, fíjese lo que le digo. La noticia, ¿sabe cuál es? Es del valencianismo, es sentimiento, eso conforme. ¿Y sabe la noticia cuál es? La noticia es magnífica. Vuelven oficialmente las bandas de música al viejo y tuneado Coliseo de Mestalla. ¿Y sabe lo que deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Saber qué siente un músico cuando hace el paseillo por Mestalla. ¿Cómo lo vive? Qué bonito. ¿Qué siente? Pues me parece estupendo. Me parece estupendo. Y por eso está con nosotros así Piedad. Hola, Piedad. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Pelaella? Bien. Piedad, ¿quién banda toques, Piedad? La banda Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena, la banda sinfónica. Tomá. Piedad, ¿lo puedes volver a decir? Es que suena muy bonito cuando lo dices. Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena, la banda sinfónica de la ciudad. Mira, estoy aborronado. No te hace sentir el nombre, estoy aborronado. ¿Qué eres? Piedad, sí. Soy Ibao, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias. Un poco emocionada, ¿no? Porque las bandas de música volvemos a pisar el césped, a los que nos gusta el fútbol y sentimos Valencia, Mestalla. Yo tengo que decir que al margen... Piedad es una activista de Twitter con pasión, con opinión, que se moja, es muy querida. ¿Requenamunt eres? Sí, Requenamunt 6, por David Alberda, el 6, mi mito, mi ídolo, mi... Pues que la gente lo sepa, @Requenamunt 6. Sí, sí, por Alberda. Se van a poder seguir unos Alberda, cuantos, ¿eh? Es una leyenda y le ha dado mucho al Valencia y hay que no se puede olvidar, y yo siempre voy a estar a su lado sin dejar al lado al Valencia, que primero es el club, está clarísimo. Claro. Piedad, ¿cómo te sentiste en el mes de agosto cuando supiste, los medios nos hicimos eco de ese comunicado desafortunado, desafortunada medida, equivocada, bueno, medida del Valencia, de que no dierais esa vuelta de honor a Mestalla cuando hay partido en el Coliseo? ¿Cómo te sentiste? Hombre, sentir, pues cuando lo oyes no te gusta. Luego tienes que hacer, pues, el pensar, reflexionar y decir, ¿por qué ha sido? Si es porque se estropea el césped, pues tienes que respetar, porque claro, el músico, cuando te dicen, ¿vas a ir a tocar al campo de Mestalla? Pues ya te inicias, te sorprende, quieres apuntarte a ver qué me toca, qué equipos, no sé qué, y pasear, y luego entrenan, dices, voy a ver si tengo suerte y me coloco en la orilla en vez de en el medio, pero en la orilla donde está un jugador y ya no miras el papel o tanto el desfile porque te emocionas, o el público te saluda, te llama, es muy bonito, muy impresionante, y decir, yo pisé el césped que pisó Kempes, en su día, pasé al lado de Cañizares, otros se hacen la foto, hay unas cámaras que te cogen distraídos y cuando las ves te ríes mucho, es emocionante, es que a lo mejor si no lo vives es muy difícil de explicar. Vas ahí pues a ver lo que sea y dices, bueno, no llevo el paso, te da vergüenza ponerte una bufanda, luego ves a uno que se pone la del Bilbao cuando yo fui la primera vez, otros del Barcelona, ya el último partido que fui pues me acuerdo perfectamente porque era la despedida del gran Santiago Cañizares, nuestro mejor portero histórico con 7-8 títulos ahí delante junto con Angulo. Llovió mucho ese día, luego paró, ya no casi pudimos desfilar porque cayó agua y no fue tan bonito, pero bueno, Valencia ganó 3-1 y ya digo, yo que soy muy valencianista, como ha dicho Vicente Bau, que se nota, y soy música, pues lo que más te gusta es desfilar por el césped por dentro, que es donde la banda desfilando, cuando igual que cuando vas a la ofrenda, un pasacalles, es donde se siente, porque sí, yo lo veo muy bonito en el balcón, pero ya no te ven la banda y jugadores no te ven, o el estadio, unos para acá, otros para allá, uno le gusta Fan House, otro le gusta ir a la cerveza al otro bar, entonces la banda de música es patrimonio, es mucha cultura, y ya que estamos puestos, tocar el Paso Doble Valencia, Amun Valencia, Paso Doble Javi, a quien sabe Sinerva, entonces luego durante el partido pues ya está grada de animación, no tocas y le dejamos a la gente que anime y al público y tú presencias y cantas con ellos y después vuelves a tocar, aunque te tengas que quitar 5 minutitos antes y tal para desfilar y llevar un comportamiento, pues yo se respeta aquella decisión porque sería por bien, si se equivocaron pues las personas y los clubes están para rectificar y apoyarse mutuamente y decir, bueno, pues todos fallamos y poder opinar sin querer dañar. Y yo creo que la vuelta de las bandas al músico para tocar le va a hacer mucho más bonito porque si sale pronto se hace una foto o soy del equipo no sé qué y me ha tocado jugar con el Real Madrid y casi le pongo el sonido fuerte a Cristiano Ronaldo para encajonarlo. Bueno, pues cosas de esas, no, bueno, eso es cachondeo, ¿vale? Pero que es una sensación, no sé, muy bonita. O gracias por hacérnoslo sentir, por transmitirlo y contárnoslo tan bien, por ponernos en los zapatos de un músico, de una músico, en tu caso, de nuestra tierra. Es verdad que es nuestro patrimonio, que nos has emocionado, Piedad, por tu sentimiento como músico, como integrante de las sociedades musicales de la Comunidad Valenciana, sí. Elemento vertebrador de nuestro territorio, seña de identidad por descontado y patrimonio de nuestra cultura. Y además, valencianista. Piedad, sí. Te mando un beso muy fuerte. No sé cuándo te va a tocar. No lo sé, yo... ¿Esta temporada puede que os toque? No creo, porque creo que había que apuntarse a no sé quién y después a ver y que la gente quiera, la presidenta. Pero bueno, pues si hay que hablar con quien sea, yo me escondo por el palco VIP, me cuelo que nadie me vea y le digo, oye, a quien sea. Bueno, no voy a hacer esas cosas, ¿no? Pero bueno, sí que me volvería a gustar ir otra vez. Claro, sí. Todo es mirarlo. Si sí, la 97.7 puede decir, oye, pues que aquí colaboró, a ver si metéis a la banda estamos, de Requena. Ahí estamos. Y, ¿qué hacemos? Ahí estamos. Echamos una mano, okay, hombre, a la banda de Requena. ¿Cómo es que se llama la banda de Requena? Piedad, vuélvemelo a decir. Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena, en la banda filarmónica, porque hay muchas agrupaciones. Tenemos la Big Band, nosotros la filarmónica. Banda bueno. juvenil, orquesta juvenil, o sea... Bau te quiere decir de Don Nicasio, ¿no? Hombre, yo... Sí, el hombre del puro, que se llevaba así a veces muy recto con el sombrero, sí. Es Nicasio Agustina, ¿sabes que falleció? Pero ya hace, desde el 2008, ya casi 7 años que no hemos vuelto a pisar... la banda de Requena. A lo mejor algún músico le llama una banda amiga porque son más profesionales, se toca con otro. Ah, hay fichajes. Dice, pues ¿qué ha sido aquí? Ay, pues que me llama vente para acá. Oye, Piedad, pues hacemos digo, una cosa. Avísame a mí. Como tenemos a don Vicente, que es director general de Relaciones Públicas, a ver si os puede echar una mano para que no sé si esta temporada, pero lo antes posible estáis pisando el césped de Mestalla. Y gracias por hacernos sentir como un músico. Porque hay muchos niños y eso a lo mejor o el otro lo ve... Y hacen valencianismo. Eso y aunque podamos llevar bufandas o alguna cosa para demostrar ahí. Tu Piedad, que... por ejemplo, esta las tocaba, a ver si la oyes. A ver. El fallero. Hombre, sí. Está las tocaba también. Por lo menos en algún pasacalle no, pero ensayándola con mi banda sí, porque yo nunca he ido a tocar a fallas porque fíjate la banda. Claro, la banda que vaya este domingo, aunque creo que hasta dentro de dos sí. no va a poder ser. Aquí estaremos en plenas fallas, si no me falla el calendario. Claro. Esto es una pasada. Piedad, muchísimas gracias. Vale, pues, y siempre pues ya que las bandas de música vuelven, yo como músico, pues nada, agradecerle a Salvo que haya cambiado la respectiva de dejarnos pasar y que nos vamos a lucir mucho más la banda de música. Ahí. Y aunque quiera, también podemos tocarles en el palco VIP. También, muchas claro. Gracias porque las bandas... es una cosa de las que si lo llevó Paco Roy, pues eso sí que me gustó de ese presidente, igual otras cosas no, pero lo de la banda de música, pues al músico le emociona y se siente y luego lo cuenta en su pueblo y muchas cosas. Claro, y pues, claro que sí. Cuídate mucho, que vaya. Venga, muy bien. Pues muchas gracias. De nada, Pelaya. A Mun Valencia sobre todo, ¿eh? Eso. Vaya la banda al césped o no, eso por descarado. Gracias, Requer Amun. 6. Muchas Piedad. Gracias. Gracias. Pues, claro, qué valencianismo, oye, qué pasión por la música. Me alegre rectificar. Es verdad que el tiempo que se ha perdido. Pero o sea, que no es de sabios, iba a decir. Rectificar significa que has metido la pata. Entonces, mejor si lo lamentes porque no tengas que rectificar. Pero bueno, ya está bien rectificar y ya me vale. Bueno, ¿alguna coseta más de la Tecosta de la Sequía, del Rayo Levante del sábado? Ya sabe que ayer Apelación le metió una sanción de 3 partidos a competición, le quitó 3 partidos a Ramis. Me parece mucho, porque eso no era ni tarjeta. No era ni tarjeta. Pero por lo menos se ha quedado, de momento... Rectifica Apelación, ya es noticia, ¿no? No rectifica. Es que le sacó tarjeta roja a competición. Yo leí el comunicado y daba vergüenza. Muy bien. Y le pegó un capón, pero le mantiene una... El Levante, de todas formas, va a recurrir al TAD, Tribunal de Arbitraje Deportivo... Y va a intentar quitársela, pero de momento Ramis es baja para el partido Rayo Levante de este próximo sábado a las 6 de la vesprada. Perfecte, molt bé. I no oblideu, el diumenge a les 12, i no arribarem a la Macleta, però bueno, què li anem a fer? València, Real Societat, a viure-ho així en Esports 97, en el partit en Manolo Montalt i Salva Folgado. Salva, ya le hemos mandado muchos abrazos. Salva Folgado, igual, a toda la familia. Domingo, lunes estará por ahí. Ya estará por aquí operativo. Muy bien, don Vicente, un abrazo. ¿Quién cumple años? Biopark este año cumple 7 y lo celebra como los niños. Entra en su web y consigue todas las entradas a precio de niño. Este mes celebra los 7 años de Biopark. Porque Aldaya tiene mucho que contar. El Ayuntamiento de Aldaya organiza el primer concurso nacional de microrrelatos Aldaya Cuenta. Entra en aldayacuenta.com y envíanos tu historia, porque tú también cuentas. Y la fallera mayor de 2015 es el señoret Luis Rodado, la señorita Marta Villegas. Aunque no tengas falla, siéntete fallera mayor por un día y ponte nuestra banda. El sábado 28 de febrero, gratis con Levante, el mercantil valenciano, banda fallera exclusiva con dibujos de Ortifus, con la edición de Lorca y Valencia Capital. Este año, el protagonista de las fallas eres tú. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puedes solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626 17 17 73 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. ¡Atención! Este jueves, este viernes y este sábado, 3 auténticos días sin IVA en Tuco. ¡Todos sin IVA! Un ejemplo, sofá de 2 plazas de 120 euros sin el IVA ahora por solo 99 euros. ¿Qué te decía? Pero este es solo un ejemplo. Ven corriendo este jueves, viernes y sábado porque hay miles de muebles sin IVA. Tuco Muebles, más de 100 tiendas en España, en Valencia en el Centro Comercial Alfafar y en el Centro Comercial El Osito en La Eliana. ¡Tuco Muebles! No todos tenemos la suerte de ser funcionarios. Pero te creas, es agotador. He hecho mucha ilusión que me llamasen para actuar en esta gala. No te han llamado, nos han llamado. A Margot y a Petit Bombón al dúo. Jamás soportaste que yo fuese la guapa. ¿Qué maravilla? No puedes evitarlo, eres mía. Referencias de la Margot, sí señor. En fi, espectacles que sí, València, ens agraden molt. Vos anem a convidar a que aneu a la Sala Russafa, perquè se posa en les taules de la Sala Russafa una nova versió d'un espectacle que ja va tindre molt de ressò en Nova Escena Valenciana i que ara es posa, diguem, en una versió més allargada i en tot el talent del trio, bueno, del dueto protagonista i de la doña que està darrere, que són una quadrilla, la Calva Producciones, i que posen en solfa una perspectiva positiva del fracàs, que conforme està el pati mos ve de categoria. Podem dependre del fracàs? Sí. Com anant a veure fracassades? Fracassades en la Sala Russafa este cap de setmana. Qui estan dalt de les taules? Pues, dos actors en una trajectòria, actor i actriu en una trajectòria així en la terra i fora, en fi, extraordinària, com són Marina Vinyals. Què tal, Marina? Com estem? Hola, què tal? Bon dia, Ella? Ximo. Molt bé. I Manolo Puchades. Què tal? Com estàs, Manolo? Hola, molt bé. De Borebos. I com dia la doña que està darrere, que és la Dire, bueno, a més amb molta experiència també, dalt de les taules, Amparo Ferrer, Wagena. Què tal, Amparo? Com estàs? Molt bé, molt contenta d'estar. Tot bé, Pelaïlla? Bueno, conteu-nos, heu posat en solfa la versió extended de la història de Paco i Mariló. Quina història conta? Estos dos tenen bon rotllo, però algo de cels, com està la cosa? Estos dos són dos personatges meravellosos i fantàstics que no poden viure l'un sense l'altre, però que s'odien al mateix temps, s'estimen i podem veure'ls de totes les maneres possibles. A Obert en Canal i fent comèdia a saco. Dos travestis, podem dir, no? Bueno, travestis... Sí, el personatge que fa Marina és més un transsexual. Mm-hmm. I el que jo faig sí és un travesti. I com deia Marina, és una parella sobretot de companys de professió i també amics. Que han compartit molts anys d'escenari i de que per una història tràgica que li passa a un d'ells, pues, quan estan en un, diguem, en lo més... a dalt de la professió, deixem de vores i després es retroben 10 anys després en un escenari i passa tota una sèrie d'històries que no anem a desvelar. Se retrobeu en un escenari i pintats i vinga la pluma. Sí, pluma, mestanyes... Mundo de dents, no? Total. Estem a punt d'eixir a l'escenari, o sigui que la història és lo que passa en el camerino. Transcorre, la trastella, sí. Exactament. En la part de darrere, en el moment de... Nervis abans d'eixir a l'escenari, a actuar, a fer un numeret per a una cosa determinada, que tampoc anem a dir, sí, no? Sí. Són coses que corren dins del camerín, però també n'hi han dos números musicals, vull dir que ballem també i fem de tot. Boas, plumes, postissos, vinga la pestanya, vinga la lluentoreta i tot, sí, això. Sí, sí. Bueno, és un moment especial, no, Amparo, per a l'actor, per a l'artista, aquest moment d'abans d'eixir, i en aquest moment també es produeix el... Bueno, es desenrotlla la part del conflicte que tenen els actors. Es veu que tenen que soterrar a la Salfumant, algú així no m'han dit. Exactament. Com està el tema? El tema és... Ha faltat la Salfumant. Ha que la Salfumant també... Una travesti molt entranyable per a ells i per a tot el món, este, i que no té un duro, que acaba la seva vida sense poder pagar-se el seu propi enterro. Entonces es reuneixen tots els companys i fan una gala per a recollir diners per a enterrar-la. A la meravellosa Salfumant. Molta gent li posarà cara a la Salfumant, potser en un altre o en un altre, no? Perquè sí, és de veres, sí, sí, que és un cas que desgraciadament ha passat. En actors en també, no? Que sí, després d'una trajectòria acaben la vida en la ruïna, no? Desgraciadament. En fi, en de molts fet, casos, nosaltres... gràcies a la Casa de l'Artista, tiren cap endavant. Sí, no? Però, de tota manera, és una història contada amb molt d'humor, no? En bon rotllo. Es diuen no? coses dures i fortes, però sempre molt àcides i amb molta diversió. De fet, l'obra, bueno, transcorreix justament d'això, junten en la casa de l'actor per a fer un homenatge a la Salfumant, per a fer una recolecta per a soterrar-la, no? I l'autor, que és Nacho de Diego, que d'alguna manera, bueno, també és... Valencià, també. També és valencià, de Dènia, encara que ell ha fet quasi tota... És company nostre de l'Escola d'Art Dramàtic, però ell va fer quasi tota la seva carrera a Madrid. Pues, parlant amb ell, jo sé que ell coneixia un personatge, en concret no m'imagino que fora la Salfumant, però sí que coneixia un personatge que en els 80-90, més o menys, treballava de travesti i va morir de cirrosis. I jo me'n recordo que se li va fer un homenatge justament per a replegar diners per al soterrament, no? O sigui que és una història, més o menys, diguem, verídica en certa manera, no? Però, de totes maneres, nosaltres el que volem reivindicar d'alguna forma és que, encara que el títol és Fracassades, el que es desvela al final de la funció és que realment aquests dos personatges, encara que no han triomfat en la vida, en la professió, més que en la vida, encara que no han triomfat en la professió, ells no se senten fracassats, no? És a dir, perquè damunt de tot això, pues, està l'amor que es tenen l'un a l'altre i, bueno, pues no han triomfat com ells en principi pensaven que anaven a triomfar, però el que sí que és cert és que no se senten fracassats, no? I això, d'alguna manera, sí que volem donar com un missatge, no? Diguem, de que, bueno, què és l'èxit i què és el fracàs? Pues a saber, no? Per a cada curs era una cosa, no? I a més depèn molt de les perspectives externes i de l'entorn i no de lo que ho considere, perquè és de veres que del fracàs, dels bacs i redolons que ho peguen la vida és l'única manera que hem tingut de dependre. Una perspectiva positiva, il·luminadora, per dir-ho d'alguna manera, no? O inspiradora del fracàs, no? Que molta gent pot estar dient, és que me sent fracassat. Per què? No sé, mira lo que tens sí, al teu voltant, no? I tira cap endavant, no? Sí, no, ja ves, en esta història d'estos dos personatges, lo més important és que es tenen un a l'altre. Un sense l'altre són com un matrimoni. Són com... És així. Fa 10 anys que no es posen dalt d'un escenari, però dona igual. En aquests 10 anys s'han trobat molt a faltar, però no s'ho han dit tampoc. No, i ahir, quan es tornen a retrobar, és la bomba, és la bomba. I no són unes fracassades en absolut, encara que es diga. Arrencava este Fracassades en una edició, diguem, més curteta de la que ara porteu al Russafa. Jo he hagut de fer, diguem, la extended version. I, bueno, com anat això, hi havia suficients fils, no?, per estirar i per fer la història més llarga. Sí, perquè una opció era estirar el que teníem, però no, l'autor va ser molt intel·ligent i va començar la història, ara comencem la història en el que teníem, i a partir del que passava abans s'ha inventat més coses, s'ha engrandit la història. Hi ha més trames entre ells, hi ha més records, potser. Més històries i més divertides encara. I més divertides, més loques i de tot. I per què? I fa l'efecte que està tornant també en altre espectacle de Russafa com Som Show, que també vingueren ací i ens estratxadaren tot l'entusiasme. El cabaret, no? I sí, d'Eixemont. Fa l'efecte que tornem a tindre certa alegria, per almenys de reivindicar el cabaret, de reivindicar la puma i la boa, no? Sí, per la grisor que tenim, no? Que tenim necessitat de riure, de veure color, d'oblidar-nos de les nostres misèries i està tenint repercussió ara en la història cabaret. I que València ha sigut sempre molt cabaretera. Clar, jo penso que és una de les coses... O portem en l'ADN, això. Clar, jo penso que és una de les coses que estan ahí, no? Vull dir que València, per exemple, pues ha hagut molt del món del cabaret, no? I del music hall, bueno, des de Belle Époque fins a Bohème, a Ladies, a quantitat de puestos que n'hi havia, no? I com tu dius molt bé, jo penso que això és una cosa que la gent d'ací ho portem, no? I també el que diem pare, o sigui que jo penso que la gent ara, pues, el que tenim ganes és un poc de veure color, de veure alegria, de veure brillantets, no? I si damunt d'això es fa, jo crec que ben fet, i així a València és una de les coses que nosaltres sempre diguem, no? Que n'hi ha actors, actrius, músics, gent de l'art per a fer coses meravelloses, no? I s'han fet coses molt meravelloses, encara que moltes vegades no s'han reconegut, no? Hem tingut que anar fora per a que després, d'alguna manera, la gent d'ací del nostre poble es reconegueren, no? Bueno, és així, i nosaltres pensem que això, pues, que a poc n'hi ha que canviar-ho, no? I demostrar, com s'ha fet moltes vegades, que així n'hi ha gent molt bona per a fer moltes coses, cabaret, música, teatre, cine, televisió, o sigui, tot el que se puiga, no? I aquesta perspectiva també del cabaret en el puntet humorístic, però també el punt canalla també agrada molt a, no? A l'espectador valencià. I és cert que en la sala Russafa, Russafa en general, no? Fa l'efecte que és un barri que està espentant, diguem, no? Certa bohèmia, certa... No? Està meravellós el barri, eh? I a més el barri està estupendo. De restaurants, de bars, de galeries d'art, de tendes estranyes, de coses molt boniques. Mm. Una i en la Calva Produccions, en les que esteu... Esteu estrès implicats, es també? Estrès, sí. Sí. I a l'hora de triar el que poseu en marxa, o què és el següent que porteu en el cap? Ja teniu... Esteu completament volcats en Fracassades? Bueno, ara estem volcats en això, no? Nosaltres se coneguem de fa molts anys, hem treballat junts ja algunes vegades en diverses produccions. Som mestres de l'Escola d'Art Dramàtic. Marina i jo som de la mateixa promoció i Amparo és d'una promoció abans de la nostra, no? De moment estem ara en esta producció, volem fer més coses, per supost, no? O sigui, què? Pues anem a veure, no? O sigui, per a on tira la història i anem a veure si no s'arruïnem en això i podem continuar, no? És que és molt complicat, és molt complicat, eh? És molt complicat. És un volver a empezar. Cap endavant, arriscant-vos, a més, posant en peu les produccions. I en certa edat, no?, que tenim, vull dir que, bueno, pues que ja tenim una edat, no?, i és complicat. És complicat tenir una producció endavant. Nosaltres anem a intentar-ho, estem molt contents, tenim que dir que bueno, que hem rebut una xicoteta ajuda per part de l'administració, en concret de Cultura Arts, molt xicoteta, però bueno, està ahí. I bueno, la idea és continuar fent treballs, no? I comèdia, drama, pues encara no ho sabem. Anirem mirant. Anirem mirant, no? Que no pare l'escena valenciana. Exacte. Que el públic siga més militant, perquè vos hem de donar suport, perquè vosaltres, els cantants, els artistes, vos necessitem, eh? Sí. Vos necessitem. I que esta idea de la sala Russafa, de tirar cap endavant aquestes produccions, que continue, la cita el cap de setmana en la sala Russafa, aquesta versió positiva del fracàs, que tots en portem un, però en sentit de l'humor, en comèdia, les reines de la noche, Paco i Mariló. A veure què passa en el soterrar de la Salfumant, entre molt de maquillatge i molta pluma i molt de postís. Este cap de setmana ens trobem en Russafa, en Fracassades. Així que moltes gràcies a Manolo Puigades, Marina Vinyals i Amparo Ferrer Wagner. I gràcies per estar, i per continuar donant-nos, en fi, això... porcions d'art, així, en esta terra nostra. Gràcies per vindre. Gràcies. I que vagi molt bé. 13:44, gràcies. Una xicoteta pausa i en seguida ens n'anem al cine. Paper es tu nueva marca de material de oficina con más de 13.000 productos a tu disposición. Con Vero Paper, todas las necesidades del día a día de tu oficina estarán resueltas en una sola llamada. Disfruta de nuestra oferta de lanzamiento, 500 folios desde solo 1,99 euros. Solo hasta fin de mes. Consulta nuestro catálogo de productos en veropaper.es. Vero Paper, suministros integrales de oficina. Grupo Verolip. La Asociación de Comerciantes de Masamagrey, con el patrocinio de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Masamagrey, te invitan al Mercado de Oportunidades, que se celebrará el 28 de febrero y 1 de marzo en la Avenida de la Magdalena, delante de la piscina municipal. Te ofrecemos grandes descuentos en ropa, zapatos y complementos. Mientras realizas tus compras, tendrás actividades para los más pequeños. Y el domingo podrás disfrutar de la exhibición de bolillos con más de 200 bolilleras de toda la comunidad valenciana a cargo de la Asociación de la Mujer. No te lo pierdas. Compra en Masamagrey. Increíbles últimos días de rebajas en Dormitienda. Y ahora, por la compra de tu colchón, una fantástica mantita de regalo. Dormitienda, la mejor calidad al mejor precio. Minuts i arribem a les 2, és divendres. Com cada divendres, ja anem al cine i ho fem de la mà de Manolo Zarapico. I, Manolo, què passa? Xicar? Bon dia, què tal? Com estem? Bé, de meravella. Pues nada. Que així de la mà dels amics de Cines a Bon Aire me diuen que te passes per ací. Que ah, que me passe, molt bé, pues me passaré, me passaré. Me passaré, no te preocupes que me passaré. Estes falles, ja segur que Manolo Zarapico forma part de la redacció d'Actualitat Fallera i està molt empastrat. Però bueno, encara que ens queda un mes per anar al cine, entre falla i falla, entre Activitat Fallera i... I, en fi, tot el que tenim per davant... Ara que ve el caloret, doncs no? Pues n'hi haurà que ficar-se en el cine. Ara que ve el caloret... Ara, sí, sí, sí. Bueno, pues si vos pareix, a veure, de les propostes que tenim esta setmana, Manolo destaca unes quantes. En la primera d'elles trobem un enorme Colin Firth fent d'agent secret anglès en una pel·li que se diu Kingsman. Hace frío. ¿Por qué ir a pie? ¿Le has birlado las llaves? ¡Ese coche es mío! ¡Sí! Un coeficiente impresionante, un gran rendimiento en los marines, pero lo dejaste. Drogas, delitos menores. Nunca has trabajado. ¿Quién es usted? Tu padre me salvó la vida. Dean dice que tenemos día libre. Chicos, hoy he tenido un día bastante ajetreado. Pero yo soy el actor que dobla Colin Firth, que es la quinta esencia del actor inglés, ¿no? Hereu de... Bueno, perdona... de generacions, no?, d'actors certament impecables. Bueno, conta'ns, de què va Kingsman? És un poc... És un James Bond virat un poc a comèdia? Sí, és... Cap a Austin Powers... És divertidíssima, Bond, eh? Jo te puc dir que és divertidíssima. Són 2 hores de diversió. Si t'agrada el cinema d'espies, el cinema en efectes especials i en un poc de mala llet, té moltíssima mala llet, perquè té molta flema i té molta... és molt càustica. Això està basat en un còmic. Això està basat en un còmic de Mark Millar i de Gibbons que es diu The Secret Service, que l'han transformat en això, en The Kingsman. No, Kingsman què és? Pues Anacleto, l'agente secreto, versió britànica. Un poc això. El que passa és que Anacleto era més per fer riure i comèdia, i The Secret Service és una paròdia. És paròdic, val, però no deixa de tindre l'acció, la frenètica, el thriller i els moments de tensió tremenda del cinema d'espies. Bueno, pues els Kingsman estos és com país que siguen uns sastres, val, però no, és una organització secreta d'espionatge que, bueno, per tot el món, que van arreu tot el món. I està el mega espia, que és el paper que interpreta Colin Firth, que, bueno, té la capacitat de proposar un nou membre de Kingsman quan un d'ells, pues, cau en acte de servici, val? I proposa al fill d'un anterior acollit baix el seu mant, que no va arribar a ser Kingsman, que és Exi, que és el protagonista i que viu en un suburbi bueno, un suburbi britànic i que porta una vida, pues, un poc dissoluta, podem dir així, no? I que contrasta de seguida en l'estil dels Kingsman, que van en un traje. Bueno, quins traches? El repartiment, no?, a banda del tiró que pot tindre Colin Firth, que està ara mateix en estat de gràcia, a Samuel L. Jackson. Ai, divertidíssim. A Michael Caine. Molt divertit. Britànic, Michael Caine fa un paper episòdic, bueno, que té molta importància en el transcurs de la trama, però, bueno, Samuel L. Jackson és el roïn. I és pega, molt divertit. Molt fer de roïn. És molt... A més, que té un... Bueno, no vull fer cap spoiler perquè tot és sorpresa en esta peli, però el modo que té de parlar és molt prou divertit. A més, té unes manies. Samuel L. Jackson, a més, fica el pilot automàtic i ja, pues, bueno, ella te fa la funció, bueno, completa. També està, i vull destacar-lo, Mark Strong, que és un gran secundari, i que fa de Merlin, de l'entrenador dels xics que opten a ser Kingsman, que també fa un paperet destacable i moltes sorpreses, algun catre cameo que té que veure en el còmic. És molt divertida, és una paròdia, i el final és una bogeria. Ens l'apuntem, sí, sí. Kingsman Servicio Secreto. Bueno, si sou amants del cine de terror clàssic, recordeu aquelles pel·lis, aquells dràcules, aquelles mòmies que feia la Hammer, bueno, meravellós en els anys 50 i 60, bueno, la idea és reprendre el seu esperit en un remake d'una pel·li clàssica, no sé si ho han encertat, La Mujer de Negro 2, era precís? ¿A dónde se dirigen? Somos evacuados. Sus padres no pueden salir de Londres y no tienen más parientes, así que los llevamos a una casa en el campo. Aquí es la casa Ilmars. Clàssic de la Hammer revisitat. Que poca imaginació, no? Molt poca imaginació. Últimament n'hi ha una quantitat de xistes cinematogràfics per ahir, d'acudir cinematogràfics per a la gent de la indústria i sobretot els fans i els amants del cinema que som, en quant a que era el cine abans dels remakes i de les segons parts tan poc. Poc esperades, ¿no? Porque La Mujer de Negro, yo creo que conega el relato original, ¿no? Que está basado en una novela, que también tenía una obra de teatro que es inquietante. No sé si has tenido la oportunidad de verla, pero la verdad es que te he dicho un mal cos. Tremendo. Bueno, pues la novela de Susan Hill, de esta dona de negre, ¿vale? Que no anem a contar moltes coses de la trama, perquè és que enseguida la desmontes, ¿no? Ah, però dius la peli. Sí, sí. Ah, no, la peli sí, no, que no havia vist l'obra de teatre. Ah, val. No, la peli sí, claro, que és inquietant. Val, bueno, sí, no, pues no, l'obra de teatre és una altra visió d'una altra part de com contar aquesta història d'aquest esperit que viu en la mansió d'Ilsmars, ¿vale? Pero la obra de teatre te deixa un mal cos tremendo. La peli és, la primera part, bueno, pues era una pel·lícula de terror molt contundent. La veritat que Daniel Radcliffe passava per allí, estava per allí el xic, i bueno, i darrere d'ell estava en tot moment ese esperit tremendo, no? I demoníac de la dona de negre. I ara, pues, és que tornem a lo mateix, ximo, és que estem en la mateixa mansió d'Ilmars, ara lo que passa és que ha passat el temps, estem en la Segona Guerra Mundial, i bueno, tu fija't que n'hi ha un grup de gent, un grup de xiquets orfens, que mira per a on estan escapant dels bombardejos i se fiquen dins d'una mansió on ja saps que està aquest esperit brutal, no? I terrorífic. La segona part, si era necessària, home, la primera va fer bona caixa i ja saps el que passa. Amigo, bueno, estirant del fil. Bueno, el terror, bueno, anava a dir thriller, no? En realitat, el gènere de terror, esta seqüela, la cosa cine de fantasmes, de La Mujer de Negro 2, El Ángel de la Muerte. Esta me resulta, no sé per què, atractiva. En la història d'un robot dona, de nou, un poc la diatriba de Asimov de la intel·ligència artificial contra l'home. Ex Machina. ¿Cómo es que un programador va a reunirse con el presidente de la compañía? Me tocó en un sorteo. Ni siquiera la junta directiva tiene acceso directo a él. Este es tu pasaporte al éxito. Bueno, com la veus? M'avellia moltíssim. M'han parlat molt bé d'esta pel·li. Sí, no, és una de les pel·lis de ciència-ficció de l'any. Dixa ciència-ficció que pareix que la gent espera perquè per un moment ens fa creure que és un gènere, els fa creure a tots els que m'inspreuen en la ciència-ficció que és un gènere serio. I la ciència-ficció és un dels gèneres més serios, per a mi. Que n'hi ha i més atractius, i esta pel·li Ex Machina jo crec que també canvia molts conceptes que pot tindre la gent que té prejudicis, no? Cap a la ciència-ficció. La història és la següent: n'hi ha un programador informàtic que per cert fa un actor que a mi m'agrada moltíssim, Tom Hanks Gleason, un actor jove, que el van veure en Una qüestió de temps, una pel·li romàntica molt, també molt avellidora, no? Una pel·li que sempre ve bé, d'aixes que sempre t'agrada veure, que venia de la mà de Richard Curtis i per això el text era magnífic. Bueno, pues este programador té que, bueno, guanya un concurs en la seva empresa, com ja hem escoltat en la promo, no? En el àudio. I bueno, el concurs que és? Que, bueno, se presenta davant una dona, però que no és una dona. O sea, va a l'encontre del amo, no? Del propietari de la empresa, i allí se troba a Ava. Qui és Ava? Pues una intel·ligència artificial en cos de dona. I bueno. I que pareix que li han ficat una ordre dins a aquesta intel·ligència artificial que té que seduir. Vale. A este programador. Vale, pues ens quedem ahí. És una de les propostes realment més atractives de la cartellera d'esta setmana. Àlex Garland en la direcció d'este Ex Machina, que, bueno, que completa la cartellera de recomanacions en La Mujer de Negro i Kingsman, sobretot con la comèdia de la setmana. Bé, Manolo, se tornem a trobar la pròxima setmana. Sí, molt bé. Gràcies, bonico. Adéu. rematar el programa, a punt que siguin les 2 de la vesprada, queden 4 minutets. Mireu quina proposta, lo millor de la gastronomia valenciana. Una proposta de jornades gastronòmiques que durant tot el mes de març les teniu en el Casino Cirsa València, en el seu restaurant, que és esplèndid, és realment magnífic. Restaurant One València de Casino durant tot el mes de març. I què és el que n'hi ha per 25 euros no arriba en el sopar? Bueno, que ens ho conte el responsable d'hostaleria del Casino Cirsa València, el mestre Íñigo Gorostiaga. Hola, Íñigo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, Chimo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis todos? Pues, oye, pues alucinado aquí con el menú que tenéis preparado, de verdad, con estas jornadas gastronómicas. Cuéntanos, porque la que tenéis liada es importante, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, intentamos que cada mes las jornadas gastronómicas vayan teniendo su protagonismo. Y en este caso, este mes que va a entrar dentro de poquitos días, pues efectivamente está dedicado a gastronomía valenciana. Bueno, pues van a poder probar muchas variedades, muchos platos típicos de esta región. Pues te enumero algunos, pues por ejemplo la titaina valenciana, el esgarraet, vamos a poder probar también la mojama de atún, los salazones. Bueno, la dieta mediterránea al final de la cocina valenciana, las verduras, el pescado luego también como plato principal con la salsa tan valenciana como es el allipebre, tan cerquita de aquí, ¿no?, de la Albufera, donde allí se originó, y cosas luego ya dulces, ¿eh? Ya nos metemos, por ejemplo, un helado de leche merengada con unos toques de café, con una coca de llanda que también vamos a preparar, tradicional. Y lógicamente, pues tampoco van a poder faltar los vinos valencianos. Lo vamos a maridar todo pues con vinos también de la denominación de origen en Valencia, como el vino blanco Sequiot, un vino pues con uva macabeo y chardonnay que va a marinar perfectamente, y un tinto de dominio de la Vega de Requena. Colocamos también las denominaciones. Íñigo, sí, señor. Claro que sí. Oye, esta corvina con allipebre como el plato principal me chifla. Los entrantes, este es garraer, la mojama, el atún, sí. La titaina valenciana. Y luego eso, buen vinito de Requena de Valencia, buen postre. Che, de categoría. Todo esto va, la entrada al casino, ¿verdad? Va el acceso correcto, al parking, sí. Y va todo la cena por 24,95, hombre. Es un todo incluido. Hay que hacer un esfuerzo, hombre. Claro que sí, Chimo. La verdad es que es un todo incluido que por 24,95 euros van a ser todos los viernes del mes de marzo. Y como tú decías, parking incluido, bebida incluida, el IVA incluido. O sea, que yo creo que es un precio interesantísimo. El acceso al casino y luego te das una vuelta, te remates en una copeta bona, si vols, en fi, fer jugar algo a la ruleta, en fi, lo que vulguis. Che, una nit de divendres estupenda. Oye, Íñigo, claro, pues un abrazo, sí. Enhorabuena a todo el equipo. Seguís dando que hablar con las jornadas gastronómicas y en marzo la elección de la gastronomía valenciana me parece excelente. Buen fin de semana, que vaya muy bien, Íñigo. Muchas gracias, Chimo. Hasta otro día. Gracias. Ai, per últim, no vos perdau el dissabte, ja sabeu, a les 6 de la vesprà, entre el Pont de les Flors i el de l'Exposició, eixa mascletà aèria de rècord espectacular. 3.500 quilos de material pirotècnic, 70 ordres de dispars diferents que preparen les pirotècnies Gori i Valenciana, més de 5.000 carcasses. És espectacular. Està més posada en marxa per als amics d'Amstel, que ens tiren una maneta també aquestes falles. Són les 2 de la vesprada, que passeu bon cap de setmana. El dilluns se tornem a escoltar ja en la programació especial de València Abierta en Falles. Adeu a tots.